से संदेशा मोरा कहियो जा मोरा तुम बिन जियाना लगे रे पिया मोरा तुम बिन जियाना लगे रे पिया मुझे एक पल चैना घड़ियां गिन